Újabb hazug közvéleménykutatások. Drake tovább hisztizik. Óvatosan sajnáltasd magad. Elkezdődött Amerikában is a cenzúra. Jó, van ez így. Yeah! Boldog napszakot! Üdv újra itt! Üdv újra lelkekben itthon! Jaj, már megint itt vagyok. Mindig meglepődöm. Igazából 15 perc álltunk innen föl. Meg így, hogy elkezdődik az adás, és így, már adásban vagyunk, most már valamit mondani kell. A világ csak azért működik, hogy legyen miről beszélnünk. Legyen téma a következő ez mozgatja vezetni. A világot. Nehogy itt téma nélkül maradjunk. Hát azért most kicsit túl van pörögve. Szeretné a világ, hogyha non-stop menne az adás. Igen, bár ugye azt se tudhatjuk, hogy nem azzal forgatjuk a földet, hogy így a lábunkkal így megyünk valamerre. Igen. És annak az eredője, hogy merre forog a föld, hogy az összes ember merre megy rajta. Ezt nem tudhatjátok. Az állatokat, azt most ne vegyük figyelembe. Jó összeesküvés elmélet lesz. Amúgy ez a videó, amit beraktál be, nincsenek véletlenül összeesküvés elméletek, Ádám? Nem, az csak a tegnapira még reflektálva, itt csak annyi a videó, hogy egy csávó elment, és így hát akkor megmutogatta ezt a karlendítést, hogy mégis mit szólnak hozzá, és hát a kognitív diszonancia az mindenki így, csak köszön. Integet, csak a szív. Ja, hát mondta, hogy a szív, jó, hát akkor rendben van, akkor minden. És mondta egyik, hogy úgy zsidó, de hát jó, hát biztos nem így értette, és így mindenki így. Egy mondta, hogy hát igen, azért ez furcsa volt. De még így láttam mindenféle kommentekben, máig így mentegetik, hogy hát biztos nem tudom, ilyen meg olyan betegsége van, és amiatt csinálja. Milyen betegsége hát, van? Tudom is én. A fejében igen. Van az a betegség? Igen, de hogy elképesztő, hogy az Elon Musk így fanok így próbálják így feldolgozni, és nem fér össze nekik, hogy de tök szeretik, meg itt csak látják a képét, nagyon jó ember, és így jó, belenézhetünk. Ne viccelj. Akin is a csapszor, okay. What was he saying? I mean, what can you be saying? What is well, the rocket's shooting off into space and hogy az űrhajó, igen, az űrhajó így fog elszállni. Hitler is erre gondolt biztos. Így megy föl a rakéta, bum. Igen, ez a csak felfelének a kampány szövege. My heart goes out to you. Okay, my heart goes out to you. Right, cool. Interesting. I have no idea. That looks like AI to me. Yeah, annyira hihetetlen. It seems like a... Where is it? Heart goes you. De mindegy, elképesztő, hogy az internet így. És ott tartunk, hogy egy ilyen történik, és nekem az a félelmetes, hogy átcsúszik egy ilyen. Olyan párhuzamos valóságok vannak, hogy már itt tartunk 2025-ben, hogy ott kart lendítem Elon Musk, elég legyen már. Ki megmagyarázza magának. Elég legyen már ebből tényleg, hogy így iszét náciznak mindenkit, csak úgy az interneten mondjuk azért meg kart lendít. Vagy, ezt írta ki az Elon Musk? Igen, de közben meg lekommunistáznak embereket. Az működik, az meg más rosszul pislant, és már rögtön belelátják a sátánt is. Mm-hmm. Igen, meg, a monster 666. Meg mindenkit, ugye az a kettős mérce kedvencem, hogy tényleg itt mindenért megtámadják a másik oldalt. Elon Musk kimegy kart lendíteni, és így... Viccelt, igaz, hogy furcsa. Neonácik kötődései vannak, és mondatai, és kart lendít, de... De érted közben meg, tehát egyértelmű, hogy az ember nem pont ugyanazt vallja, mint amit Hitler vallott. Bazd meg. Tényleg furcsa. Nem tudom, ahogy tegnap is mondtam, amikor valaki ünnepelni kezd, a legritkább esetben szokott kart lendíteni, csak ez, úgy, ez, hogyha előtte még nem lendített ez kart. Nem, ezt nem lehet félreérteni. Látod, hogy lehet. Hát lehet, hogyha az az érdeked, igen. Hogyha nagyon szeretnéd. Igen, nagyon szeretnéd, akkor bármit félre lehet érteni. Érdekes még ez hozzáfűzve, amúgy így néztem a Trump, hogy aláírja a dolgokat, és így újságírók kérdezgetik és válaszolgat, és azt el kell mondjam, hogy amúgy a Trump, ez az, amit szerintem meg kell tanulni az embereknek, hogy a Trump alapvetően nekem amúgy, amikor csak így beszélget lazán, egy szimpatikus figura, szórakoztató figura, sokkal szórakoztatóbb szerintem, mint a Biden meg a Kamala amúgy. Szívesebben söröznél vele, már nem biztos, de a nőként nem biztos, de hogy, hogy alapvetően értem, hogy mi a vonzódás egy csomó embernek, hogy ott egy laza, beszólogat, lázad, ugye, lebontja az elitet, persze egy milliárdos, de hogy tök normálisan is tud válaszolni, és Biden-nel ellentétben még tud válaszolni például, de hogy itt nem az a lényeg egy politikusban, hogy ki mennyire szimpatikus, vagy kivel ülnél-e sörözni, hanem hogy mit csinál bazzeg, milyen törvényeket hoz, kiket visz oda, inkább ez a problémás a Trumpnál, nem az, hogy nekem most szimpie vagy sem, ahhoz képest, hogy persze, jól néz ki, hogy egy ilyen laza ember ott az elnöki székben ül, és azt mondja az ember, jó, de jó, hogy ilyen laza. Már a maszk? Nem, a maszk az nem laza, az minden csak nem laza. Kényszermozgásos. Tudod, úgy tűnik. Tudod, mit fognak kihozni, hogy mi az a betegség, ami a Sweet Anitának is van, hogy... Ja, Tourette-es. Tourette-es. Szombaton az országos tévében fogok szerepelni élőben, ahol is rettenetes dolgokat fogok mondani. Cenzurázatlanul, és ezért bátornak tartanak majd. Cartman, vannak emberek, akik tényleg Tourette-szindrómával élnek, ez nem vicces. És akkor állandóan kart kell lendíteni. Igen, meg hazudnia. Hazudnia például az államnak, hogy megkapja nem tudom hány 400 millió dolláros hitelét. Szóval ezen tovább, például most is megsemmisítette az AI-jal kapcsolatban egy ilyen, a határozattal megsemmisítette egy dolgot, amit még a Biden-ék csináltak, ami szerintem egy logikus dolog, és arra hivatkoztak, hogy az AI, hogy a technológia fejlődésnek ne szabjunk gátat, amiközben annyi volt, hogy kell beépíteni az ilyen AI motoroknak egy ilyen vízjelet, hogy vissza lehessen legalábbis kormányzati szinten kormányzati vissza lehessen fejteni, hogyha valami AI. Legalább valami, nyilván így is mindegy, mert külföldön is lesz AI, és valahol nem lesz ez szabályozva, de hogy valamennyire nehezebb legyen az álhíreket terjeszteni, megvezetni az embereket. Lehet, hogyha tényleg van egy ilyen vízjel, amit te nem látsz, de mondjuk a Facebook meg a Twitter az látja, akkor az automatikusan jelölheti, hogy ez AI, ne hidd el. Valami ilyenre is jó lett. Ezt nem tudom, miért kellett megszüntetni például. Ez miért akadálya a technológiai fejlődésnek, csak az, hogy egyáltalán kicsit jobban, így is úgy is lesz dezinformáció, úgy is viselsz a kölyakari, de ezeket csak azért is kell megszüntetni? Hát nézd, úgy van, hogy ugye, hogyha az amerikai dezinformációnak annak lesz egy vízjele, és abból ki lehet deríteni, hogy ez dezinformáció, akkor tehát az orosz dezinformáció az nagyobb teret tud nyerni, nem? És akkor lehet, hogy így ez a gondolat mögötte, de hogyha már azt mondanád, hogy a Facebookra például már csak olyan videót lehet feltölteni, amin ott van olyan formátumban, amin egy AI videóra mondjuk rákerül ez a vízjel. És akkor a Facebookon már nem terjedhet az orosz dezinformáció. De terjedhet, mert egy normál videón meg nincs vízjel, azt nem tudja, hogy AI. Hát igen, oké. Okay. Még egy érdekes, és most láttam a Bernie kirakott egy videót, hogy volt a beiktatáson, és tényleg érdekes, és ez érdekes párhuzam, mert majd hétvégén a Fókus csoport videó két beszédét is megnéztem Orbánnak, hogy amivel kezdjük az évet. Volt ott meredek dolgok, például még az Orbán kezdett el oligarchiázni. Ami érdekes, hogy... Az volt a kedvenc részem, amikor igazából, hogyha így hallgatod, hogy mit mond, és csak behelyettesítenéd, hogy a NER-ről mondja, a Fideszről mondja, akkor teljesen állna az egész. Hát az is, meg másik az, hogy a Trump mellett ott volt az összes legnagyobb milliárdosok ott ültek mögötte. Ezt mondta Bernie, hogy a három leggazdagabb amerikai, akinek a kezében annyi vagyon van, mint az 50%-ának, az alsó 50%-ának a gazdasági... És az Orbán még oligarchiázik másokat, az fantasztikus, de közben a legjobb haverjánál ezeket nem ismeri föl. De az volt érdekes, amit a Bernie mondok, hogy te is meghallgattad. Ja, én is meghallgattam. Hogy miről nem beszélt a Trump. És a problémákról. Igen, valahogy kihagyta a lakhatási problémát, egészségügy problémáját sem említette, pedig ott most az különösen nagyot ment a Luigi-s ügy óta, keresletbeli problémákat, hogy szétszakad az ország. A minimálbér, hogy nincsen a létminimumhoz kötve. Igen, és meg ezer probléma, ami tényleg érinti az embereket, erről nem volt szó a Trumpnál. Szóval nem, lehet jó fej Trump, de hogy alapvetően szerintem ezekre választjuk meg a vezetőket, és ugyanezt láttam az Orbán beszédek több mint egy órás, hát egy órás volt a kettő együtt, és valahogy itt is Brüsszel, meg a világpolitika, meg minden volt, de hogy a magyar emberek problémája az valahogy nem annyira kerülnek elő. Érdekes. Igen. Mm, érdekes, hogy milyen, inkább a genderrel kell foglalkozni. Igen. Amúgy az Adam Santingnek megnéztem egy videóját, most kirakta az elnök választás után, hogy a Elon Musk elnök úr és Donald Trump alelnöke, mármint, hogy Donald Trump az alelnök. De az Elon Musk-osat már kirakta egy hete. Ja, odáig eljutottam most tegnap este, de tehát nem tudom, érdekes felvetés, hogy tényleg az ember, aki a világ leggazdagabb ember, iszonyú mennyiségű pénze van, és soha senki nem szavazott rá, és ott ül, és mondja, hogy hát igen, hogy kell működni az országnak, és érdekes módon nem a gazdagokat fogják mondjuk megadóztatni. Hát érdekes. Nem tudom, hát lehet, hogy lekerülnek olyan korlátozások, ami neki mondjuk nem tetszett. Szóval elképesztő, és közben pedig így mindenkinek a világon behazudja, hogy ő az iszonyú kurva okos ember, aki itt vezeti a népet a jobb jövőbe, miközben még csak nem is tényleg az autójának az árulásából él, hanem a karbonkvótákból. Szóval nem tudom, ezekre meg nem olyan büszke valószínűleg, és ezeket nem szokta így nagyon elmesélni mindenkinek, meg így nem rakja oda ki mindenki elé, hogy ezzel büszkélkedjen, és ezeket meg szerintem nem kéne ilyenkor elfelejteni. Meg aki annyira oda van a mászkért, meg láthattuk, ott volt ez a szabadságtéri tüntetés. Ki van még oda, még mindig érte. Hát szerintem biztosan sokan vannak. Ezeken érdemes lenne elgondolkodni. Hogy és rajongani egy milliárdosért? Na ez az. Szerintem meg egy politikusért. Itt is van egy csával, aki azt mondja, hogy hát ők milliárdosok, nekem nincs jogom ebben így beleszokni. Igen, mint a Bojackben, hogy mondja, hogy jó, hát csak akkor megöllek. Mert a kongresszus az átnyomott egy törvényt, hogy egy milliárdos megölhet bárki. Szóval ezen mindig érdemes elgondolkodni, mert bármilyen politikus, bármilyen gazdag ember, például nálunk itt van a Mészáros Lőrinc, tehát valaki rajongója a Mészáros Lőrincnek. Például az Oligarchia sorozatban van egy Bayer Zsoltos rész, ahol Bayer Zsolt elmeséli, hogy mit meséltek neki Tokajon, hogy a franciák azok sanyargatták ott az embereket, de jött a Mészáros úr, megvette, és azóta mindenki boldog. Ja, igen, persze. És biztos van, aki Mészáros Lőrincért rajong, van, aki Magyar Péterért, van, aki Orbán Viktorért, biztos van, aki, hát nem tudom, Kunhalmi Ágnesért. Szóval, hogy ezeket szerintem érdemes azért így magunkban helyre tenni. Hogyha egy politikusért, hogyha egy oligarcháért rajongasz, akkor azért gondold át a dolgot. Tehát lehet, hogy éppen valami hasznosat csinál, lehetnek elvárásaid vele szemben, de a rajongás az nagyon kontraproduktív valóban. Szóval ezt mindig vegyük majd észre magunkon is. Egy olyan ember, aki a közképviseletünkért indul, ő felé elvárásaink lehetnek elsősorban. Ő azért indul, hogy ezeket a közös ügyeinket képviselje, és ezeket a közös ügyeinket, ezeket megoldja. A mi megbízásunkból, a mi pénzünkön. Ezt ne felejtsük el. Az, hogy az Elon Musk kipakolta az államkasszát egy kicsit magának is, és most aztán azt mondja, hogy miután irgalmatlan hiteleket kapott mondjuk például az amerikai államtól, akkor majd most túl sokat költ az amerikai állam. Igen! Például rád. Nem az egészségügyre. Amúgy de arra is nagyon sokat költ, csak nem túl hasznosan. Úgy elképesztő ezen gondolkozni, hogy ezek az emberek csomóan abban élnek, hogy a háttérhatalmaktól rettegnek, hogy most a háttérhatalmak irányítják a dolgokat, miközben a szemük láttára ott a megválasztott, szeretett vezetőjük a Trump, aki folyamatosan hozza a törvényeket, meg írja már, nem tudom, a rendeleteket adja ki, és ott van a világ leggazdagabb embere, aki bement a Fehérházba, és majd ő is irányít. A szemük láttára a világ egyik legnagyobb hatalmú vezetője, és a világ leggazdagabb embere azt csinál, amit akar, és csinálják is láthatóan, és még mindig a háttérhatalmakon kattognak, hogy azok irányítják a világot. És most megszavazzák közben a Trumpot. De most győzték le a háttérhatalmat, Ádám, ja, nem dehogy győzték. Ha valami nem jó, akkor megint a háttérhatalom, mert ezt kellett hallgatnom tegnap az Orbánnál végig, hogy kinek a hibája már megint minden, nekik semmi, de a Brüsszel, megtudtam, hogy a demokraták átköltöztek Brüsszelbe, még amikor a Trump először megnyerte, és most akkor gondoltam, miért nem költöztek vissza, amikor a Biden volt, szóval nem is értem, de hogy átköltöztek. Akármit is jelentsen ez, átköltöztek a demokraták Brüsszelbe. Ez Soros Györgyöt jelenti. Soros Györgyöt, akinek annyi a vagyona, mint a Trumpnak. Per 400. Nagyjából ja, ez a Trump, ja, izé, 6-7. Musk-ról gondolt. Ja, nem. Elon Musk az 400-szor. Hát 400 milliárd már fölött van. A Trump meg a Sorosok meg 6-7 milliárd körül. Állítólag ugye a Trump már egyszer perelte miatt, hogy ő legalább 5 milliárdot ér, és ez emiatt 5 milliárdra perelt valakit, mert azt állította, hogy nincs ennyi networkje. Voltak próbálkozásai a Trumpnak arra, hogy hogyan nyomja föl egy kicsit a vagyonát, ugye most épp a beiktatása előtt is. A Trumpnak? A Trumpnak. Öreg Trump. Ugyanis a Trump elfelejtette mindenkivel a hack to a coint, mert behozta a jó öreg Trump coint. Kriptózott egyet a Trump. Ez aztán tényleg egy érdekes 4 év lesz. Jó, most amúgy azon gondolkozom még ehhez kapcsolódva, hogy azért ez az őrület, ami lesz, hogyha nem idióta barmok a demokraták, akkor valamit ebből ki lehetne hozni, nem? Valami végre egyszer összekaphatnák magukat, és egy kompetens jelöltet állíthatnának, aki már most elkezdhetnek felépíteni, és minden elborult baromságra tudna hozni valami értelmes választ, akkor ez felépülhetne 4 év alatt, és nem az, hogy a utolsó fél évben kezdenek el valakit felépíteni, és azért itt lesz mire reagálni. Lesz elég esemény, amikor a józanészt lehetne képviselni, és nem ilyen baromságokon leakadni. Kedves szerkesztőnk is linkelt az, hogy ki volt akadva az egyikük, hogy a transz sportolókat kitiltották valahonnan. És megint ezen lesznek leakadva, akkor megint 4 év múlva a Trump nyer, és még benne van a pakliba, hogy a Trump harmadszor is indulhat szerintem. Benne van a pakliba, hogy a gyereke fog indulni helyette, vagy az Elon Musk. Én bár egyiken sem fogok meglepődni, kellene még, nem? Egyszerűen csak megveszi az egészet, az országot. De mindegy, az a lényeg, hogy ez a demokraták itt feltalálhatják újra magukat, de hát úgyis elbalfaszkodják, szóval ezen. De hol találnak, Ádám, hol találnak egy 85 éves embert, aki utána még 4 évig képes ezt csinálni? Aki most 85, és majd 90 évesen indul. Igen, egy fiatal 85 éves ember. Nem tudom, túl kicsi ez az ország, nem? Nincsen egy képességes ember ott, mert ott is egymást taposva kell feljutni a politika csúcsára, hogy elnök jelölt lehess, és ott kell lenned 20-30 éve, és ez kódolva van a rendszerben, hogy mindenki csak ilyen öregen tud odáig jutni, hogy elindul elnök jelöltnek. Meg most nem arra, hogy melyik lobby fogja támogatni. Az a másik, ami nagyon aggasztó az amerikai demokráciában, hogy gyakorlatilag a cégek és a milliárdosok határozzák meg, hogy kit támogatnak, mert na, mindegy, nagyon jó az az amerikai demokrácia is. Ja, és nagyon jó a kriptó is, tudom, már megkaptuk sokszor, hogy nem értünk a kriptóhoz, de... Ahogy a blackjackhez sem. A rulethez. Kevesen értenek a kriptóhoz, ugyanis az keveseket érdekel. A kriptó olyan, mint a kvantumfizika, meg ezek a dolgok, a húrelmélet, meg ezek a összetettebb dolgok, hogy aki azt állítja, hogy ért hozzá, az nem ért hozzá. Aki ért hozzá, az azt mondja, hogy nem azt ért állítja, hozzá. Hogy érti. De aki igazán érti, az azt mondja, hogy kiszámíthatatlan. Aki igazán érti, nem teljesen aznak még, nincs akkora mellénye, hogy itt igen, azért alapból a tőzsde-szerű működésre semmit nem lehet biztosra mondani, mert valami biztos lenne, akkor mindenki azt venni. Ez kódolva van abban, hogy semmi se biztos. Istenem. Nyilván lehet tájékozottabb valaki, mint a többi ember, és akkor általában vagy lehetnek olyan információid, ami hamarabb jut el hozzád, vagy jobban szűröd le a hírek alapján, hogy merre megy a világ. Vagy látsz egy szkemet, és tudod, mikor kell beszállni és kiszállni. Igen, vagy tudod, hogy ha Trump nyer, vagy Trump nyert a választáson, tudtad, hogy akkor föl fog menni a bitcoin, és akkor persze, ha nem nyer, akkor megmondhatod, hát ez most nem jött be, de igen. Na igen, de... Nekem van kriptom, a Revoluton egyszer vettem valamennyit. Ja, nagyon jó, és akkor most már nagyon gazdag vagy emiatt? Amúgy azért vettem, mert a Barna mondta, hogy ne vegyek, január 1-én, és mondtam, nem tudom, mennyi pénzem volt Revoluton, $400, és abból akkor mondom, akkor rohagy meg, veszek izért bitcoin, és azóta 4-szer annyit ér kell. Na hát akkor bejött az útrid. Ja, hát nyilván... Most megvárom, még lemegy egy centre is. Tehát lenne értelme ezeknek a kriptovalutáknak. Az, hogy ebből egy tőzsde lett, az már egy másik kérdés, és az, hogy ebből pedig, vagy erre ráülnek emberek, és megpróbálják azokat, akik mondjuk támogatni akarják őket, vagy akik hisznek esetleg nekik, azokat lesápolni. Ez még egy másik kérdés. Ugye ott volt ez a haktualány, és ott is érdekes módon jött valami befektető, azt mondta, hogy figyelj, már indítsunk egy ilyen kriptovalutát, vagy tokent, nem tudom. A kriptó, és akkor az most nagyon megy. Egy kriptót. Mikor indítunk mi is kriptót? Hát semmikor. Jól szóval van ez így kriptó? Semmikor. Jól van ez így kriptó? Jól van ez így kriptó? Semmikor. Oh, és a... És ugye hát érdekes módon ugye azok szállnak be ezekbe, erre mondhatjuk, hogy scam, mert az az volt, ez egészen biztos, hogy az volt. Szóval abban a scambe, akik ezt a lányt mondjuk így kedvelték, az internetes jelenlétét, és akkor azt gondolták, hogy hát figyelj, indít egy ilyet, akkor ebbe akkor beszállok, és akkor megnézzük, mi lesz. Valószínűleg azt a pénzt azt igazából így elengedte, mint egy támogatás, és lehet, hogy emiatt azért sokan olyan eszméletlenül nem is mérgesek amiatt, hogy ez az egész bedőlt, és néhány millió dollárt így kivett belőle az a lány. Szerintem ez azért sokan lehet, hogy tudták előre, hogy ez lesz. És úgy tűnik, hogy jó, a Trumpnál hát is valami hasonlóról van szó, legalábbis én a Voidzillát néztem, gondolom te is, és ott erről beszél, hogy ez még a Haktuánál legalább próbálták magyarázni, akik beszkemelték a népet, hogy ez miért nem átverés, és próbálták mosdatni a helyzetet. A Trumpcoinnál... Na, ott mi volt? Gyorsan ki lett húzva a loguka? Az egy másik dolog, hogy ki lett húzva a szőnyeg a Melania Trumpnak, akik nem tudom, két nappal később, vagy egy nappal később elindította a saját kriptóját. És ez miért baj? Mindenki átment oda érdekes módon, igen, és ebből meg kiszálltak. De amúgy az, hogy nem volt elvileg semmilyen hosszú távú terv erre. Az értéknek a 80%-a pedig a belső körben maradt. Mm-hmm. És ez pedig nyilván, amikor kell, akkor egyszerre eladják. De amúgy, hogyha meg támogatni akarsz valakit, és érted, így tudod támogatni, hát hogy ő átver. Miért lehetne jól van ez így coin? Hát jó, de érted, úgy lehetne jól van ez így coin, hogy akkor viccből, és ez csak kizárólag az vegye, akinek erre a pénze semmi szüksége nincsen. Nem, meg akarsz gazdagodni? Semmi munkával? Az a kedvencem az interneten, hogy az emberek még elszik, hogy meg lehet gazdagodni nulla munkával. Szoktam ilyen kommenteket olvasni, igen, hogy napi 70 ezer forintot kerestem otthon, igen, 2 óra munkával. Az affiliate linkemmel. Igen. Na jó, szóval érdekes módon ez már bedőlt, ott van a Melániái, az még nem dőlt be. Hát, nem dőlt be, még mindig? Nem, mert az még nagyon gyors, az gyors nagyon leszek. Friss. Hát jó. És akkor utána jön a beiktatás. De most gondoltad, belegondoltad tíz éve ebben, hogy ez lesz, hogy ilyen kripto mém coinokat adnak ki a frissen megválasztott first lady meg a... És arra időzítve, amikor beiktatják őket. Elképesztő. Az, hogy én leszek az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Melania.meme.com. Nem érdekel ez az átverésem? Official meme. Figyelj csak, nem beszélünk. Ez amúgy nem az internetnek a kicsúfolása, hogy van egy hivatalos mém. A mémnek pont az a lényege, hogy nem vagyok egy mém szakértő, de hogy a hivatalos mém összetétel nekem nagyon furcsa. Egy mém ne legyen már hivatalos, egy mém legyen mém. Hát tessék, olvasgassátok, nézzétek meg. Nézd, én ebben olyanra hallgatok, aki egy kicsit többet foglalkozott már ezzel, mint én. Hát a Voidzilla az elég sok ilyen... Econfivérekre? Az Econfivérekre. Hogy mi? Elég sok ilyen... The only official már, Trump mém. Már megfigyeld, de amúgy ez a hülyék adója, ez már, hogy... Mint a lottó, nem? Trump meme. Az, hogy egy Trump meme coint veszek, tényleg mire számítasz? Tényleg nem feltétlenül, azért az a baj, hogy a Trump hívei sem feltétlen a tudósok körülményből kerülnek ki, szóval nem szép kihasználni szerintem a tudatlanokat, de hát már sikerült már a választáskor is. Úgy legalább a Melániáról tényleg egy kép van fönn, nem? Ez a Melania Trump, ez meg hát nem tudom, valakinek a képzeletéből a Donald Trump. Lehet, itt feslegény. Feslegény, nem így néz ki mondjuk, de itt fes. Na jó, viszont ha már amúgy, a modern technológiánál járunk. A republikánusok, amúgy a Trump az eléggé, hogy mondjam, karizmatikus, és most rányomja a bélyegét, ez a maga eléggé szétcseszte a republikánust olyan szinten, hogy most minden a magás. A Trump személyi kultusza köré épül a republikánus párt most, mert minden mást eléggé kiszorítottak. Mi lesz, hogyha leköszön? Akkor azért a republikánusoknak is nehéz lesz összeszedni valakit, aki a helyébe tud lépni. Jó, de hogyha valakit ajánl a Trump, az biztosan sokat fog segíteni. Szóval szerintem nem lesz olyan nehéz dolga a Musknak, nem? Amúgy, ahogy ezt kimondtad, ez... Az Elon Musk, bazen. Ezt érzem a legvalószínűbbnek. Igen, most, hogy kar lendített, már csak az kéne, G.D. Vance is lendített már kart, szóval. értem, de a G.D. Vance... Hát, az... Ott náluk ez most ritkább az olyan, aki még nem. Ja, igen, azzal leptél volna meg. Nem, de hogy a G.D. Vance az elég sótlan ahhoz képest, és akkor nagyon sok jót próbálnak most róla mondani a republikánusok, de közben meg azért tényleg nem, nincs egy szerintem... olyan karaktere, mint a Musknak, nem amit mindenki is. Nem hogy ajánlanak valakit. Nem, jó, de ezért mondom erős... a Muskot. De mindegy, nem, az szerintem addigra bőven összevesznek még idén. És, de akkor lehet, hogy a demokraták indítják a Muskot. Hát, az, a demokraták azok idióták. Úgyhogy lehet. Mindenki, ez az Amerika, ez fantasztikus. Klasszikus ranch derbi, amit csinálnak. Musk nem Amerikában született. Igen, nem amerikai állampolgár. Szerintetek ez ugyanúgy, hogy Trump is lehet, hogy indulhat majd harmadjára, lehet, hogy Musk is indulhat majd addigra, szóval ezek olyan törvények, amik megváltozhatnak. Ha valakiből kinézem, hogy ezeket megváltoztassa, az a Trump adminisztráció, szóval. Igen, miért akadtok fönni ilyeneket? Tényleg, a tények mit zavarnak, a törvények? Hagyjuk már. De igen, persze, itt át kell majd nyomni egy dolgot. De hát Magyarországon is azért tudjuk, hogy a törvények azok arra vannak, hogy megváltoztassuk őket, ha úgy tetszik. Meg hát azt is tudjuk, hogy Trump most ugye kétharmaddal nyert. Ja, igen, azt is mondták. Na igen, szóval kijavította a Meta ezt a hibáját, hogy a demokraták felé hajtott el a fact-check, úgyhogy most már például az Instagram elrejti a keresési eredményeket arra a keresésre, hogy demokraták. Mi az, hogy elrejti? Azt írja, hogy nincs találat? Results hidden. Mi? De azt mondják, hogy ez csak egy hiba. Mm. És vannak republikánus jelszavak is, amit ugyanúgy elrejtett, de mégis furcsán jött ki. Elképesztő, hogy most leszették a fact-checkelést, a bajt? Meg hogy a dezinformációt már nem jelöli a Facebook. Hát úgy tűnik. Hát ez kurva jó. Mert nem mintha sok hatásra lett volna, lásd itt az eredményeket, de hogy az a kedvencem, nem tudom, még a Twitterem van, hogy amikor a Elon Musk ír valamit, akkor ott van a saját tweetje alatt, hogy mik a dezinformációk, az Elon Musk tweetje. Ja. És amúgy érdekes, hogy valaki a Discordunkon betette, hogy regisztrálta a Twitterre, és bekövette gyakorlatilag csak a VR Pistit, és így a feedjében szinte csak az Elon Musk van. Ez a VR Pistire fogod amúgy? Nem hiszem, hogy a VR Pisti miatt van. Valószínűleg ő is ellenkezne, hogy a politika ott legyen a viszélyt, hát Elon Musk csak az Elon követi. Musk, az bárki felmegy. Nem olyan, mint a MySpace-en, aki rögtön a barátod volt. Nem volt sosem MySpace-en, csak tudom, hogy volt egy ember, aki automatikusan a barátod volt. Ezt nem is tudtam, nem. Én azt mondom, hogy térjünk át most már viszont a magyar politikára is, Ádám, mert volt egy dolog, amit én is ki akartam emelni itt a... Az elején szerettem volna kiemelni valamit, ami már be volt rengetve, de ismét úgy látom, hogy hangsúlyoz Orbán Viktor. Rögtön az elején? Hát úgy van, hogy nagyjából. Orbán Viktor Magyarország soros elnökségéről beszél, EU-s soros elnökségéről, annak a sikereiről. Nyilván ugye ez egy ilyen főleg adminisztratív feladat, de hát itt azért nagyon sok munka volt benne, sok ember dolgozott, és nekik megköszönte a munkát. Innen indulunk. Emlékszel te is, hogy emlékszem, hogy együtt is feldolgozzuk hétvégén. Olyan, spoiler alert, olyanok vannak benne, hogy a világ élmezőnyében vagyunk. Nem tudom mibe, de... Meg a vízilabdában például igen? Nem, mindenben, de hogy... Ja, hogy mindenben. Szóval megnéztem ezt is, meg megnéztem a rádió interjúját, ugye? Uh-huh. Tudjam, mire számít csak erre az évben, és tényleg azt hiszem észre, hogy Orbán minden évben egy kicsit jobban... megmegy. A saját buborékjába kezd belegabajodni. Na mindegy. Köszönöm mindenkinek, aki a magyar elnökség sikeréért dolgozott. Élükön Bóka János miniszter úrral kimagasló munkát végeztek. Megérdemlik, hogy megtapsoljuk őket. Köszönjük, János! Ezt akartad, hogy megtapsoljuk őket? Igen, csak ennyit akartam, menjünk tovább. Akik pedig a magyar elnökség sikere ellen dolgoztak, mert ilyenek is akadtak szép számmal, őket megvigye el az ördög. A Brüsszel megbízásából magyarok ellen dolgozó magyarokat pedig dugja a pokol legmélyebb bugyrába. Kedves nemzetegyesítő beszéd. Igen, már én mondjuk azzal nem értek egyet, hogy a pokol legmélyebb bugyrába kerüljenek azok az emberek. Már ott vannak. De amúgy, tehát az, aki Brüsszel megbízásából a magyarok ellen dolgozik, egyetértek, hogy az, az, az nem jó. Konzervatív értékrendet láthattuk most itt. Csak az a baj, ők döntik el, hogy ki az. Ja, hát oké, akit Orbán Viktor annak gondol. Aki nem ért egyet a Fidesszel, arról beszél. Na jó, hát így már nem azt mondja. Azt mondja, hogy aki Brüsszel megbízásából, én nem tudom. Tehát mindenki ott... Brüsszel megbízásából dolgozik, lehet, aki, van... aki nem ért velük egyet, nem vetted észre? Amúgy lehet, hogy úgy volt, hogy ő ismer egy embert, és akkor minden este ott áll így az ablaka előtt az Orbánnak, és így néz be, és így egy ilyen kis sarlóval így kapargatja az ablakot, egy ilyen rozsdás sarlóval, hogy Orbán. Brüsszel megbízásából? Orbán, óráid vannak hátra, vagy nem tudom. És ő rá gondol, hogy azt mondja, vigye el a pokol legmélyebb bugyrába. Elvezet a Magyar Péter oda, lakik az Orbán, és akkor így Orbán veszi fel a pizsamáját, pont ott tud a Magyar Péter egy ilyen hintába pont rálátni, hogy látszatőre, és akkor csak így mutatja neki a Magyar Péter, hogy vége van. Vége van, vége van nagy. Így gyors, behúzza a függönyt. Erre gondolok? Erre gondolok, mert tehát az, érted, aki Brüsszel, tehát Brüsszel pénz. Mindegy, tétezzük fel, hogy értjük, hogy mi az, hogy Brüsszel, meg hogy Brüsszel pénzéből. De aki külföldi érdekeket szolgálva a magyarokat akarja elveszíteni, az egyetértek, hogy azok legyenek felelősségre. De orosz érdekeket szolgálva? De például, aki orosz érdekeket szolgál. De az összes többi is, aki kínai érdekeket szolgál, aki amerikai érdekeket szolgálva. Azt hiszem, ez egy... A magyar emberek ellen dolgozik. De nem, ne érts egyet ezzel. Ez egy olyan lejtő, ami eléggé véleményes. Okay. Most mi számít annak? Ne rohadjon meg senki a pokolba. Azzal nem értek egyet, ja. Persze. Az, hogy ki kell vizsgálni, azzal egyetértek, de tehát meg kell védeni a nemzetnek a szuverenitását. Ezzel egyetértek. Hát, mindenki ellen meg kell védenünk a nemzetnek a szuverenitását. Hát, ha valami nem sikerült, akkor elég magasan listán lenne. Csak közben meg ugye, amit mondott a rádió interjújában az Orbán, hogy tavasz az erről fog szólni, hogy elszámoltatják azokat, akik Brüsszelből pénzt kapnak. Egyre erősebb ez a retorika, úgy tűnik Orbán Viktornál. Hát akik az EU-s pénzeket elherdálták lombkoron a sétányokra, meg erre gondolnám. Lehet, hogy erre gondol, vagy lehet, hogy arra, aki ember, aki nem ért ő vele egyet, és látott már eurót. Jaj, mi lesz? Mi is vagyunk, akik nem értünk velük egyet, akkor minket nem, is megválunk. Tehát mindenben nem értünk egyet sajnos, mindenben nem. Sok mindenben igen. Hát nem sokban. Nagyon sok mindenben. Nem mondanak semmit, csak hülyeségeket. Végignéztem egy órán keresztül bolondságokat. Nem ebbe a beszédbe. Nem találtam már dolgot. Úgy általánosságban, Ádám, beszélgetni Orbán Viktorral, valószínűleg a dolgok 90%-ában egyet értenétek. Nem. Ilyenek, például ember ne egyen meg egy ember. Erről nem beszélgetnék. Máshol él ez az ember, már nehéz egyetérteni, amikor már a valósággal való kapcsolat az megszűnt. Miről beszélsz? Nyomkodós mobilja van, az otthon simogatja a kutyát. Egyszerű közember. Egy hát, forintja nincsen. Jó, és akkor ez most úgy gondolt, hogy tavasszal elő meg lesz szüntetve a Telex 444, HVG, nem tudom. Én arra számítok, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal az most azután, tehát hogy ami létrejött arra, hogy a politikai pártoknak a külföldi finanszírozásait vizsgálja, ugye a 4 milliárd forint, mi? 4 millió dollár, bocsánat, 4 milliárd forint. Amúgy azt nem... 4 millió dollár, ami befolyt az Action for Democracy-ból, akkor emiatt ugye hát ezt vizsgálni kell, hogy folynak ide be ezek a pénzek, és ezután elkezdte a Transparency-t meg az átlátszót kérdezgetni, hogy akkor mi történik ott. Legalábbis ez az, amit a nyilvánosságban tudunk, és azt is tudjuk, hogy hatósági jogköreit nincsenek, úgyhogy kizárólag kérdezni tudnak. Én arra számítok, hogy a tavasz folyamán egyre több ember fog kérdéseket kapni. Kérdéseket provokálnak? Igen. Rólunk bíróság mondta ki, hogy nem kapunk pressman pénzt. A pesti srácok írta meg, szóval... De ők ott társ pénzt. A pesti srácokra fog hivatkozni, ott a cikkben. A pesti srácok mondja ki. A bíróság. Én csak azt mondom, hogy készüljünk erre lélekben mindannyian, hogy tavasszal könnyen meg lehet, legalábbis Orbán Viktor erre utalgat, hogy a tavasz az erről fog szólni. Jó, majd kitálunk valami merch-et, amikor azt mondják, hogy... Guess is so pricey. Adnak plusz adót. A interneten politikai tartalom, ami nem tudom, hogy kell úgy fogalmazniuk, hogy abban ne essen bele a megafon meg a hasonlók, de hogy annak ilyen 300%-os plusz adót kitalálnak. Aha. Hozzájárulási, nem tudom mi, hazáruló adót. Azt vegzálni, akinek nyilvánossága van, mint például a sajtót, ami mondjuk a Telex, meg a 444. Szóval azt vegzálod, aki utána a leghangosabban a legtöbb emberhez tud elérni. Ez a legnagyobb baromság lenne. Mondjuk az elmúlt egy év alapján tényleg nem gondolkoznak már abban a pánikban. Mi ez a következő, hogy valahogy elérik, hogy a Magyar Péter ne indulhasson, hát akkor itt óriási balhé lesz. Ez nem az érdekük, hogy még nagyobb, nem tudom, ilyen, nem is mártír, de hogy egy még nagyobb szabadságharcot csináljanak a Magyar Péterből. Szóval úgy érzem, hogy kétségbeesésükben egyre radikálisabb dolgokat fognak kitalálni, ez csak a Tiszának hozza majd megint a százalékokat. Hát reménykedjünk benne, hogy egy novicsok után, hát nem tudom, nem óriási helyeslésbe kezdene a Fidesz szavazóknak egy jelentős része, mint hogy így nincs ennyire elvakulva a magyar közvélemény, dehogy mint nincs, mondjuk az orosz. Dehogy nincs. Hogy nincs, nem akkora arányban vannak az emberek, akik ennek már alapvetően mondjuk örülnének. Bár igen, tudom, hogy te is hallgatod a Palávert, és ott azért vannak emberek, akik cifrákat mondanak, de ez én nem gondolom, hogy ez az általános vélekedés az országban. A kézigránátos ember, aki azt mondja, hogy elmenne egy Tisza-sziget vizére találkozóra, csak nincs kézigránátja. Nem ezek az emberek vannak szerintem többségben is. Nyilván ezt amúgy tudja a kormányzat is, hogyha egy olyan lépést tesz, ami a demokrácia felszámolását jelenteni. Amelyik a maradékot. De hát egy demokráciában élünk, vannak választások, és... Hát Oroszországban is vannak választások, igen, de és demokráciában nem igen, igen, de ott pártok vannak betiltva, ott be vannak börtönözve ellenzéki emberek, akik indulnának a választásokon. Nálunk ilyenek feltétlenül nincsenek. A Fekete Győr András, meg a ki volt, a Varjú László volt, szóval ezek lépések lehetnek e felé. De azért nem normál demokrácia ez már én. Hát nem a legszabadabb, legjobban működő demokrácia, hát, igen. Vannak problémák ezzel a demokráciával. Nagyon sok, igen. De ahogy a Hatházi is mondja, ugye a propaganda az, ami a leginkább torzítja a képet. A szavazáson nem feltétlenül kell csalni. Nincsenek olyan választási csalások, mint amik Oroszországban vannak, meg azért nem kell majd a lakcímkártya sem mostani választáshoz, meg majd hozzák a tömegével, nem tudom milyen embereket szavazni, meg visznek, buszoztatnak. Azért nem vagyok benne biztos, hogy minden tiszta. Például, hogyha megnézed azt az új közvéleménykutatást, amit itt az IDEA publikált, amiben a Tisza pártnak a biztosan szavazó pártot választani tudók között 45%-a van, miközben a Fidesznek 36. Ezt azzal a buszosztatással ezt egyáltalán biztos, hogy be lehet hozni. Be lehet hozni mindent. A mozgósítással. És amúgy ez az, amiről szerintem most szó van, hogy amit már sokszor elmondtak sokan, akik jobban is értenek messze ezekhez a kérdésekhez. Csak már a DK 5%-on. Azok az emberek is elmondták, hogy a Fidesznek ilyenkor a célja az, hogy a törzs szavazóit megtartsa. A törzs szavazóit ezzel a hergeléssel, ezzel könnyű megtartani. Nem ilyenkor kell megnyerni azokat az embereket, akik gondolkoznak rajta, hogy hát azért van baj ezzel a Fidesz-szel, de most kire szavazok, a Gyurcsányra? Az majd az osztogatással a választások előtt. Én erre gondolok, hogy ezt látom a legvalószínűbbnek, ezt a magyarázatot. Hányszor kell még meglepniük a Fidesznek, hogy rájöjj, hogy ezeknek semmi se szent. Szerintem simán lehet csaláshoz folyamodni, hogyha úgy érzik, hogy azt kell, hogy megnyerjék, és simán lehet elhallgatni embereket, és nem kell majd azt csinálni, hogy hát ennek nem volt semmi előjel. Lehet. Már az elmúlt 14 év más sem csak egy nagy előjele. Nem azt mondom, de szerintem a farkas kiáltás se hasznos, amikor mindenki választási csalást kiált. Más csinálják. 2022-ben erről volt szó, hogy el fogja csalni a választást a Fidesz a szavazókörökbe, és nem ez történt. Nem ott sikerült ezt elferdíteni. Nem, mert ott nem volt. A propagandával és a valódi problémákkal kéne szemben nézni. A propaganda is egy választási csalás valahol, mert az állampénzét arra használod, hogy befolyásod az embereket, akikhez más nem jut el. De értem, ott nem kell tehetsen, bejött a háború, és akkor mindenki berezelt, és inkább a szokásosat választotta. Most már lehet, hogy ezen is gondolkoznak. De ez azért érdekes, ez a felmérés. Az nem. MSZP úgy látszik beárazódott 0%-ra, a Jobbikkal eltűntek. A Párbeszéddel és az LMP-vel együtt. Mondjuk Jakab Péter előrébb van. A Párbeszéd meg az LMP az eddig is annyinát, nem? Nem, az LMP-nek egyszer volt... Jó, nem az LMP, igen. Jó, értem, de a Párbeszéd az. A Párbeszéd az valószínűleg soha nem volt küszöbb fölött. Az a durva, hogy a Momentum 1% lecsökkent, a DK meg... Ne. Szóval azt gondolom, hogyha Momentum ennyit csökkent... Nyilván azt érzem, hogy aki Momentum szavazó, az könnyebben sokkal könnyebben átment a Tiszába, de furcsa, hogy mondjuk a DK az valószínűleg nem fog segíteni neki a következő egy év. Gyurcsányék láthatóan fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak, nem tudnak semmit tematizálni, nem tudnak normálisan reagálni, nem el vannak tűnve ahhoz képest, hogy a magyar Péterék így naponta nyomják a posztokat, meg tematizálnak, meg róluk szól az egész internet, ahhoz képest a Gyurcsányék nem bírják ezt a tempót. De mikor? A Minecraft szervere volt az egyetlen, amiről szólt. A fáma, mert az vicces volt, de hogy így normális, kompetens tematizálást nem láttam a DK-tól, mióta megjelent a Tisza amúgy. Szerintem a DK az most kivált, de azért... Tehát mire vár? Hogy 0%-on legyen? Igen, arra vár, hogy ugye ott van neki a elég kemény mag szavazóbázisa, amit nehéz onnan kimozdítani. És arra vár valószínűleg, hogy ez az 5%, ez mondjuk kell-e majd ahhoz, hogy akkor vagy a Fidesznek, vagy a Tiszának fel lehet ajánlani, ki tudja. A másik pedig az, hogy ők ugye azt szokták csinálni, hogy eladják a programjukat, hogy ez milyen jó, bemutatják, hogy több Európát, közös hadsereget, meg nem tudom, szóval ilyen, vannak ilyen dolgok, amiket kitalálnak, hogy ők képviselni fogják, soha nem képviselték korábban, soha nem láttuk, hogy tettek volna ezért, de ezeket szokták hangoztatni, és amikor vannak ilyen választás előtt ilyen applikációk, ahol beírod, hogy ilyen kérdésekre válaszolsz, és megmondja, hogy melyik párt programja állhat hozzád a legközelebb, akkor sokszor amúgy a DK-t dobja ki embereknek, mert megírnak egy programot, ami sok embernek akár szimpatikus lehet. Ez más kérdés, hogy nem feltétlenül elfelé tesznek bármit is, de szerintem ők erre játszanak, vagy én legalábbis ezt látom egy ilyen működőképes dolognak, de nem vagyok politikai elemző, hogy megtartják ezt a küszöb körüli kemény magot, azt valahogy egybe tartják, és akkor utána a választások előtt meg, ezt az 1-2%-ot ezt megpróbálják valahogy hozzátenni. Ilyen hangos programpontokkal bejutnak a parlamentbe, az elég, az bőven elég, van munka, van iszét, érted, akkor nem kerül ki a körből teljesen a Feri, de azért lássuk be, hogy ő neki azért rohadt nagy tapasztalata van. De azt az is, hogy ez most az országos listákon ez lehet, hogy tükröződni fog, de nem csak az országos listán múlik a dolog, hanem a körzeteken is, és ott lesz az érdekes, és ahhoz kapcsolódóan amúgy, ezt nem tudom, berakta, de hogy nem is itt, de hogy a magyar Péterék így meghirdették, ez is amúgy ilyen, nem is ez volt az érdekes, hanem volt ilyen 20 aránypontja, az is vicces volt, de hogy... Ez mindegy, ez kapcsolódik egy hírhez, az azért mondani. Csak az, hogy meghirdették, hogy hogyan fogják kiválasztani a jelölteket, ezt nem tudom, hogy hol van. Több jelölt is, már segítsetek. Segítsetek. Jó, addig mi beszélgessünk valami érdekes dologról, mit szóltok? Addig nézzük meg, amíg Ádám keresgél, ezt a kis szösszenetet, ugyanis a Gyula Televízió készített egy riportot az útmenti munkálatokról, és akkor itt van hozzá ez a kis videó, ahogy az út mentén nagyon dolgoznak a kollégák. A téli időszakban a magyar közút egyik legfontosabb feladata a növényzetápolás és a fakivágás. Szinte minden vármegyei mérnökség, amikor lehetősége van rá, akkor ezeket a munkákat végzi. Másodpercre nem figyelek, azt rögtön a fakivágásról kell. Igen, de nézd, az van, hogy nem csak az utat, hanem a környékét is rendbe kell tartani. Felújítást nyilván télen nem tudunk végezni. Hunya Péter kiemelte, november 10-től március 15-ig. Nézzük, csak a közepén lehet menni. Csak a közepén lehet menni az útnak, az a kedvenc, amikor... Kicsit rázós. Nem lehet, hogy ez ilyen zenélő út ez is? Ja, de... Nézd, hogy mennek rajta az autók. Jézusom, szegények. Látom, ez nem Lázár kastély felé megy ez az út. Hogy néz ki ez a szemétdom? Nézd meg! Szegény, nézd meg! Ott szenved a kamion. Nem kéne menni kamionnal ennyit, és nem menne szét az út. Hát ez még Mátyás király adta át annól. Kis gúf, kis gáf. Nem sikerült megtalálni? Nem. Jó, mindegy, mert akkor menjünk tovább, és beszéljünk. Erről is, mert ugye elmondta Orbán Viktor, hogy... Mit mondott? Gas is so pricey, úgyhogy azonnal ki lett adva az utasítás, hogy a környező országok átlag ára fölé nem mehet a benzin és a dízelnek az ára itthon. Ó, hát, igen, ezt így föntről meghatározzák, az jó. Na hát igen, amúgy hozzátenném, ez a molytorony még mindig... Nagyon fura az alakja ennek a molytoronynak. Milyen egy torony hogy... szerinted? Most zavarja a férfiasságodat? Nem tudok dűlőre jutni ezzel. De miért? Mit sértesz téged? Nem sért, hanem nem értem, hogy valaki lát egy feltűnően pénisz alakú tornyot, amit azt mondják, hogy ezt fogjuk neked megépíteni kurva sok adófizetői pénzből, meg céges pénzből ezt a péniszt. Azért, mert van heréje, meg makja, meg ondóvezetéke, csak ezért. Csak ezért. Nem értem, hogy nem jutott az eszükbe. És szerintem eszükbe jutott, és azt mondták, hogy kár, hogy nem lehet hosszabb. Hát, na szóval, az történt, hogy a MOL felszólította a kiskereskedőket, hogy csökkentsék az áraikat, mert ez most már nagyon drága, ez a benzin, ez már nem így jó. Ez szokott menni? Ez most már csökkentsék most már az áraikat, most már. Ez mire hivatkozva? Tehát mondjuk az állami kenyérgyár azt mondja, hogy most már a CBA-ban most már legyen olcsóbb a kenyér. Igen, és akkor muszáj. Én valamennyire adom, te pedig hát nem rakhatsz rá annyi profitot, amennyi így a piacon működőképes, hanem megmondom, hogy mennyire adhatod el. Nem drágábban, mint a román, a szlovák, meg az osztrák átlaga. Jó, hát akkor ezt megoldották. Ez megoldódott. Nagyon, nagyon közel volt, de megoldódott. Elindult a repülő rajt végre, bazzek, 22-én. Igen, viszont az az érdekes, hogy Magyar Péter meg arról beszélt, na, hogy... Na, az ott van. Igen, csak ezt is megnyitom. Na, megint mit mondott? Magyar Péter meg arról kezdett el magyarázni, én nem értem, itt hangulatot kelt, hogy lehet, hogy a kormánynak van köze ehhez. Mi? Hogy mennyi a benzinára. Ugye, jó dolgokhoz van közel, rossz, ja, az Brüsszel miatt van. Áj, nem igaz, hogy nem tanultam már meg. Ja, értem. Azt mondja Magyar Péter, hogy ő emelte 2010 óta az üzemanyagok áfatartalmát, már mint miniszterelnök úr, és ő emelte rendszeresen legutoljára most január 1-én az üzemanyag jövedéki adóját és más adókat is. Tudomásom szerint ön a miniszterelnök, és önnek van a legnagyobb ráhatása a forint gyengülő árfolyamára, ami jelentősen drágítja a kőolaj importot is. Amúgy lehet, hogy inkább Soros György, nem tudom. Én nem tudom. Nem tudom. De hát ugye tehát a világpiacnak nagyon ki van téve Magyarország. Szóval ezt észre kell vennünk, igen. Tehát a német gazdaság az... Főleg ilyen forinttal. Hanyatlik. Főleg ilyen állami berendezkedéssel. De amúgy azt emeli ki Magyar Péter, hogy az olaj világpiaci ára 2010-ben nagyon hasonló volt a mostanihoz, csak 2010 májusában a benzinára 335 forint volt, és ma pedig 650, és amúgy... A forint világpiaci ára az megváltozott ezek szerint. Ez egy kicsit átalakult, de hogyha megnézzük, amúgy valóban 2010-ben éppen visszaesett 80 dollár köré, vagy hát már visszaemelkedett 80 dollár köré a kőolajnak az ára, és utána nézd, utána így emelkedett, aztán lecsökkent, most megint ilyen 80 dollár körül van. Még 75, annyi sem. És akkor meg 80 volt, igen. Tehát amikor kiemelkedő volt, az se ugrott föl ennyire, az is ugyanaz. Nagyjából 2010 és 24, ez egy nagyon-nagyon hasonló év volt ilyen üzemanyag árak szempontjából a világpiacon. Uh-huh. Magyarországon nem volt nagyon hasonló év. Hát ott Magyarországon nem jellemző, hogy visszacsökken valaminek az ára. De a benzinnek volt, hogy csökkent. Ja, jó, a Covid mert. Alatt, meg ilyenek persze. Covid alatt, igen. Hát igen, a forint az sajnos az nem ilyen szerencsés helyzetű, mint a olaj. Nincs ilyen kényelmes helyzete. Igen, hát mennyi volt 2010-ben a forint-dollár árfolyam? A forint-dollár, ez szerintem 220 körül volt. 2010-ben 210-220 forint volt, de lement utána még 184-re is. Akkor gyakorlatilag már dupla annyi. Ez elképesztő amúgy. Az euró is az, hogy az ember megszokta a 300, max 330-at, emlékszem. Pedig ugye előtte a 250-et szoktuk meg. Igen, és már meg kell szoknom a 400 fölötti eurót, és meddig kell elmennünk még, hogy észrevegyük be aznak, hogy be vagyunk szopatva. De legalább megállni a 400-nál. A 350 meg a 375, én azt mondom, hogy ez nem baj, hogy azt túléptük, ugye, mert ezzel könnyebb számolni a 400-zal, mint a 370-nel, legalább ennyi haszna van. Ha már ugye összeomlottak tőle, nem tudom, cégek, meg családok elnincslenedtek, legalább könnyebb számolni, lehet, hogy ezt a célt legalább elérte akkor a kormányzat, de az, hogy akkor 415, ennek teg semmi értelme nincsen. 4.12. Mi a baj, Ádám? Na ezt, hogy euróban van a bérleti szerződés, az új irodán. Az 500-al még könnyebb lesz számolni. Na jó, hát ez van a benzinnel. Guess is so pricey. Az üzemanyag árak és az euró árfolyam mellett. Lássuk, mi van az egészségügyben. Minden nap legalább 25-30 vidéki mentőegységnek kell kisegíteni a Budapestet az országos mentőszolgálattól. Na, csóró Budapestet ki kell segíteni. Csak így megbetegednek itt az emberek, meg eltörik a lábuk. Nyilvánosságra került belső levél szerint. Az ügyben megszólalt a mentőszolgálat is, szerintük az új rendszer igazságosabb, tervezhető munkát tesz lehetővé. A Magyar Orvosi Kamara közben az egészségügy forrás hiányaira hívta fel a figyelmet híradónknak. Megint ez az orvosi kamara. Semmi nem jó nekik. Nem jó, semmi. Ez most mi van itt ezzel? Ez egy elektromos autó, vagy miért van itt bedug? Lehet arról megy a kórház. Ez az agregátor. Hát akkor egy percre nem tud elmenni. Most akkor mennék ki valakiért megmenteni, de akkor meg leáll a műtét. Most melyik legyen? Hát igen, igen. Gyalog kell menni. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója decemberben emelte ki, hogy jelentősen nőtt az esetszám. A mentőszolgálat szerint a sürgőségtől függően átlagosan 12-41 perc alatt érnek ki. 41. Ja, tavaly nyáron foci közben volt egy lábtörés, és oda is egy, hát egy jó 45 percet azt kellett várnunk, hogy 50-en. Legalább nem életveszélyes dologhoz értek. Igen, azt mondták, vagy hogy azért máshova kellett menni, mert ugye lekapcsoltak valahol egy házat, vagy egy lakást az áramról, és oda kellett menni mentővel, hogy a rendőrök meg a lakók összeverekednek-e, meg valaki megsérül-e, és alapból ilyenkor van ott egy mentő. Fú, az állapotok azért vannak itthon. Ja, ez érdekes. Ilyen vlogot is akarok. Elmehetünk a mentősökkel egy nap lyukra. Ezt felvetjük? Nagyon. Meg kell kérdezni őket. Elkísérni egy napra. Van, aki meg tudja ezt csinálni. Ja, de akkor remizé az, hogy kikapcsoljuk, amikor kínos lenne a kormánynak. Hát most már ideje megmutatni, mi megy bazzeg, mert ez... Jó, hát ki... Szerintem izgalmas lenne. Kitakarjuk az embereket, de hát itt azért izgalmas lenne, a nyomasztó szó is szerintem valószínűleg illene rá, de hogy igen. Kiózanító lenne. Tényleg azt megmutatni az állapotokat, amit vannak. Persze az is érdekes, hogy hogy működik a mentő, de hogy ott valószínűleg tényleg olyan szitúkba visznek el, ami ilyenekbe, hogy rendőröket akarják megvenni, mert nincs áram, és akkor ott fú, bezzeg, mi van itt. Világot látott ugyanakkor egy belsős levelezés, ez szerint minden nap legalább 25-30 vidéki mentőegységnek kell kisegítenie Budapestet. Az új rendszer minden ápolót és gépkocsi vezetőt érint. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint erre a tervezhetőség miatt volt szükség. Vagy valahogy be kell fogni a rádiót, amin üzennek nekik, és akkor elindulunk, és mérjük, hogy mennyi idő, addig meg viszünk oda egy orvost, aki segít, vagy valami. És szerintem az első teszed jobb volt. Nyilván nem az ő hibájukból, mert éppen máshol kell lenni, mert nem tudom, mit csinálnak. Hát nincs elég. Igen. Nincs elég mentőautó, nincs elég mentős. Na, jó. De nem, amúgy most elmondja a Györfi Pál, hogy arról van szó valójában, hogy hát így jobban szervezhető. A hatházi az nem tudom, mit magyaráz megint. Szolgált szóvivője szerint erre a tervezhetőség miatt volt szükség. Ezért vezetünk be egy olyan igazságosabb, tervezhető rendszert, amiben pontosan lehet tudni, hogy az egyes mentőegységeknek egy évben várhatóan 2 alkalommal milyen napon kell Budapesten szolgálatot teljesíteni úgy, hogy közben a saját régiójuk, a saját településük mentőkapacitása se csökkenjen. Kunes Zsombor másképp látja. Az általa nyilvánosságra hozott levelezés szerinte azt mutatja, rosszul szett. A Györfi Pálnak így muszáj azt mutatni, hogy minden rendben van, vagy... Én nem tudom, szerintem amúgy tisztában vannak ők is a problémákkal, és próbálják nem megoldani. Nem kommunikálhatja, hogy itt azért olyan, mert arra emlékszem, hogy amikor beszéltünk egy mentőssel, ugye, ott a Partizán adásban, hogy borzalmasan alul vannak finanszírozva, és mondom, szar lehet, hogy te vagy a szóvivő, egyik oldalról nem mondhatsz nyilvánosság felé, de közben a mentősök, akikért felelsz, tudod, hogy bazeg borzalmas körülmények vannak, és nem lehet már örökre szépíteni. Hát igen. És ezeken ember életek múlnak amúgy. A mentés irányítás. Tulajdonképpen arról van szó az egész történetben, hogy képtelen ellátni a mentőszolgálat azt a mennyiségű mentőfeladatot, amit ő magának mentőfeladatnak gondol és titulál, hiszen képtelenség is egyébként bárhol ezzel a szervezéssel lesz megtenni. A DK-s egészségpolitikus úgy véli, a vidékről felvezényelt mentőegységek kiérkezési idejét az is megnyújtja, hogy nincs helyismeretük. A gépkocsi vezetőnek én mutattam meg, hogy hol van a szülészeti klinika. Komáromi Zoltán egy a családjához vidékről kiérkező mentősről számol be. Szerint az új rendszer a vidéki ellátást is nehezíti. Az egész, hogy most rendszerszerűvé vált, ez benne a félelmetes. Ugyanis ezek a... Túl sok a mentő vidéken. Igen. Túl sok. De látod, van itt egy DK-s nyilatkozik, úgyhogy... Autó. Én kompetensnek is tűnik amúgy, a DK-s az képen. Vesztesről, Zircről, Győrből, Tatabányáról hiányok. Már több kompetens dolgot mondott, mint egy úrság, az elmúlt egy évben. Nem sokszor szólalt meg a Feri. Hát akkor meg főleg könnyű dolga volt. Ja, nem tudom, hát a parlamentben vitatkozott ő. Hát jó. A kövérrel. Mindeközben több ellátás is szünetel a Mezőtúri kórházban, köztük a szülészet és nőgyógyászat anesteziológus hiány miatt. Az orvosi kamara elnöke a probléma gyökerének a rossz finanszírozási struktúrát tartja. Gyakorlatilag mára jutott el odáig a rendszer, hogy ezt a krónikus évtizedeken át tartó alulfinanszírozottságot már nem tudja elviselni egyre. Szerintem még támogassunk egy kis magánklinikát adófizetői pénzbe. Az esetleg igen. Vagy vegyünk irodaházat. Az is jó. Vagy egy repteret. Ja, a reptér. A kolléga hagyja ugye el az állami ellátást, a magánellátás az elképesztően bővül, és ezzel párhuzamosan a közellátások, az állami egészségügy pedig gyengül. A belügyminisztérium arra szólította fel a szervezetet, hogy fejezze be a társadalom félrevezetését. A szárki szerint a kamara valótlan állításokat tett. Ez nem egy... Rohadt kamara! Aj, hát már megint csak hazudnak, amúgy minden kurva jó. Itt vagy egy politikai állásfoglalás, vagy egy politikai oldal szerinti kérdés, hanem ez tény szerinti számokbeli kérdések. Magyarországon a kormány, és nem csak a mostani kormány, hanem az előző kormányok is, a GDP-nek aránytalanul kis százalékát költötték az egészségügyre, és költik most is. A Magyar Orvosi Kamara elnöke a belügyre reagálva híradónknak hangsúlyozta, testületük a pártpolitikától független. Álmos Péter szerint azáltal, hogy a tárca átpolitizál szakmai kérdéseket, a betegeknek és az orvosoknak tesz rosszat. Kussoljanak már, akik nem értenek egyet azzal, hogy minden rendben van ebbe az országba. Fel vagyok háborodva, úgyhogy itt van. A rohadt saras már megint. A belügyminisztérium válaszát is szemlézzük, Ádám, mert hogy az igazságról is beszélnek. Brüsszel. Ismételten súlyos valóban és az egészségügybe vetett közbizalmat megingató állításokat tett a Magyar Orvosi Kamara. Rohadt orvosok. Az egészségügy működésével kapcsolatban, amelyet gondolkodás nélkül vesznek át a demokratikus koalíció és a Tisza párt politikusai, valamint a független objektív sajtó képviselői, között a nem Bajer Zsolt, hanem a belügyminisztérium. Ugyanonnan. Igen, oké, felszólította a kamarát, hogy akkor hogy ne járassa le azokat az egészségügyi szakdolgozókat, igen, meg az orvosokat. Keményen akik... dolgoznak. Igen. Miért állsz kiértük? Miért járatod le őket azzal, hogy azt mondod, hogy nem kapnak elég pénzt, hogy minden feladatukat el tudják végezni, és egy szélmalomharcot vívva küzdenek az elemekkel a rendszer összes hibájával, hogy minél több embert megmentsenek, annak ellenére is, hogy milyen körülményeknek vannak kitéve. Hogy alázhatod meg őket így? Miközben csak annyit mond, hogy lehet, hogy nem a magánegészségügybe kell minden közpénzt önteni, hanem inkább a közegészségügybe, hogy több lehetőségük legyen, hogy még több ember életet mentsenek meg. Hogy merészeled így lejáratni őket? Hogy mondhatsz ilyet az orvosra? Azt mondta a belügyminisztérium idén 3717 milliárd forint jut egészségügyi célokra, amely 2519 milliárd forinttal több, mint a baloldali kormány. Fúj! Baloldali kormány által utoljára benyújtott költségvetésre. Fúj! Meddig tudnak a Gyurcsányra mutogatni? Hát azok az a forint már fele annyit se ér egyfelől, de... Az inflációt az nem az egyetlen dolog, amit be kell számolni, hanem hogyha megnézzük... A GDP arányt is. A GDP arányt. Ez az 1198 milliárd forint, ez az akkori 13533 ezer milliárd forintos költségvetésnek a 8,85%-a volt, míg most a 42.851.2 milliárdból a 3717 milliárd forint az 8,67%. Tehát úgy van, hogy kevesebb százalékot. 8,85 volt ez a mocskos baloldali kormány. Így már más. 8,67 ez a egyik sem haza nemzeti konzervatív kormány. Arányaiban úgy érzed, hogy ez kevesebb? Vagy a számok? Szinte pont ugyanaz. De többnek semmiképp se több, amivel itt büszkélkedni kéne ennyire. Hát több, nem de több, nézzétek, de kevesebb. Sokkal többet költünk, mert ennyire lerontottuk a forintot. Most ezzel büszkélkednek, vagy mi? De nem, végül is az ugye, tehát ez meg az ő érdemük, hogy a GDP és az államháztartásnak tehát a költségvetés az így fölment, hogy már nem 13,5 ezer milliárddal kell számolni, hanem 42 ezer milliárd, de hát ez remek, ez tényleg nagyon jó. Nyilván még, hogyha a forint is ugyanannyit érne, az is jó lenne, és ugye itt az infláció mellett hozzá kell tenni azt, hogy tehát hogy ez mondjuk euróban vagy dollárban mit jelent, ez megint egy más dolog lenne, és ugye nagyon sok minden van ebben a finanszírozásban, amit nem feltétlenül forintba kell kifizetni, mert mondjuk nem itthon gyártunk. Nem tudom. Például a vakcinagyárunk hogy áll? Sikerült már befejezni? Nem. És azt mondják, hogy a Magyar Orvosi Kamara az, hát itt félrevezeti az embereket, mert hát nem számolnak be mindent, amit az egészségügyre költünk, de itt a BM ugye elmondta, hogy ők meg beleszámolták, hát... Na jó, hát akkor ez a lényeg, mehet a vita a meg... saját állításuk szerint nem meg sikerült... meghalnak. A saját állításuk szerint nem sikerült jobban csinálni a dolgokat, mint a büdös, kényszagú, patás ördög alatt. Ők mondják, nem én. Segítség, elütött hatházi rovatunk következik. Korrupció info, Papcsák Ferenc, volt zuglói fideszes polgármester. Biztos egy talpig becsületes ember, hogyha így vezetjük föl. Már a fideszesnél meggyőztél. A bukott fideszes, az már nem is érdekel. Bukott fideszes, az még azt jelenti, hogy mibe bukott bele amúgy. A választásokban. Uzsoki Verbi posztály, ez egy létező. Az Uzsoki kórházban van VIP de osztály. De hivatalosan akkor. Igen, hogyha megnézed, ott van az uzsoki.hu/VIP-osztály. De ez most egy állami intézmény, vagy sem? Igen, ez egy állami intézmény, de mi a baj ezzel? Hát az, hogy miért van VIP osztály állami intézményen, vagy miért nem szóltak nekünk? Hogy ez létezik? De ez az adófizetői pénzből létezik? Vagy hát... Vagy hogy van az Uzsoki, azért az adófizetői, ez az Uzsoki VIP osztály? Hadd meséljek el egy történetet, Ádám. Ez egy hivatalos honlap. Igen, azt mondja a korrupció info. Nem tudom, fogok-e tudni ennél mocskosabb, botrányosabb ügyet bemutatni. A tények röviden. Ha zuglóban valaki nem akar 10 órát várni a sürgősségén, vagy 3 évet egy térprotézisre, akkor megfelelő díj ellenében azonnal ellátják a VIP osztályon. Jó, de amúgy a kórház alapvetően lehet, hogy láttuk, hogy mennyire nincs pénz, és erre kényszerült, nem? Erre kényszerült. Hát, mert le kellett volna állítani az egész. Arra kényszerült, hogy a maradék, tehát hogy a kevés ellátásából elkülönítsen egy részt, hogy jó, ezt akkor igen, ezt és akkor lehet, hogy abból, amit lesz. Befizetnek, meg tudnak gyógyítani valakit. Mint nem a, vagyok teljesen biztos. Amerikában ugye van egy beteg, aki meghal, és akkor még neki a biztosításával valakit megműtenek gyorsan. Vagy mint mondtad, hogy nem beszéltük valamikor, hogy mindenféle dolog fönt lett az EST-ben, mert igen. Lehet, hogy több dolgot felszámolnak csak azért, hogy legyen pénz a kórházaknak. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a magán egészségügyi vállalkozás, tehát ez visszaforgatja a pénzt. Amúgy lehet, hogy a Papcsák Ferenc valójában csak egy ilyen Robin Hood. Lehet. De úgy tűnik, a korrupció info nem erről beszél. Máshogy végződött. Igen, hadd meséljem el. Ne, meséljem. A kórház minden áron titkolni akarta, kikkel szerződött ezeknek az ellátásoknak a megszervezésére, és most már tudom miért. Az egyik ilyen cég tulajdonos, ugyanis Papcsák Ferenc ügyvéd, volt zuglói polgármester és fideszes országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke. Az egyetlen embert sem alkalmazó cég 2023-ban 360 millió forintot kaszált, hiszen rajtuk keresztül lehetett elérni, hogy néhány millióért ugyanaz az orvos, ugyanazon a helyen, ugyanazokkal az eszközökkel ne 3 év, hanem 3 hét múlva végezze el ugyanazt a műtétet. Ha nem hiszik, mutatom a dokumentumokat, alá pedig a részleteket. Néhány hónapja jelezte egy felháborodott német nyugdíjas, hogyan húzták le az Uzsokiban 1600 euróval azért, hogy ne kelljen 10 órát várni az ügyeleti ellátásra. Akkor egy hévízi fideszes képviselő cége adott számlát, hogy nem. Pont egy fideszes képviselő. Ebben az ügyben a feljelentésem nyomán már nyomozás is folyik. A kórház vezetése akkor, amikor még szóba álltak a kerület országgyűlési képviselőjével, mármint ugye Hatházi Ákossal, arról tájékoztatott, hogy a VIP ellátásokat és műtéteket ugyanazok a dolgozók végzik, mint az átlag zuglóiak ellátását, de munkaidejükön kívül. Azt is elmondták, hogy az ellátást a kórházzal kapcsolatban álló cégek szervezik és számlázzák. Ezután én azonnal kikértem a szerződéseket, ami alapján ez a vircsaft folyik. Azonban ezt a kérésemet teljesen törvénytelenül mind a mai napig nem teljesítették. De természetesen ott vannak a honlapon ezek az elérhetőségek, Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft. Együttműködő partnerként ott van, a líbiai nagykövetség és a kínai nagykövetség mellett amúgy, és ennek a Kft.-nek a végső tulajdonos a Papcsák Ferenc ügyvéd, volt fideszes országgyűlési képviselő és zuglói polgármester, és ezt göngyölítette fel a Hatházi Ákos. Annak ellenére, hogy a kórház törvénytelenül nem áll velem szóba, és nem küldi el a szerződéseket, a kórházból érkező nem hivatalos információk arról szólnak, hogy Papcsák cége a kapu a paradicsomba, azaz rajta keresztül lehet kapu jelentkezni. Kapu a paradicsomba? Ez a cége neve? Nem, ez csak így mondja, valószínűleg a hatházi írta, ugye ez. Valami irónia. Nem. Azaz rajta keresztül lehet jelentkezni a VIP műtétekre és ellátásra. Ezt az információt aztán megerősítette, amikor egy kollégám elküldte a térdműtétére kapott ajánlatról szóló levelezést. Neki 2027-re adtak volna időpontot az állami ellátásban, de az orvosa elküldte papcsákékhoz, hogyha rajtuk keresztül jelentkezik és kifizet 1 milliót, akkor néhány héten belül megcsinálják a műtétet, és meg is küldték neki az ajánlatot. Még azt is tisztázták, hogy ők alanyi adómentesek. Hát, Hatházi Ákos nem örül, sőt, mi több undorítónak nevezi ezt az eljárást. Mi? De a kórházra és a különösen az orvosokra nem tudok neheztelni, írja. Mert mi történik itt? Nyilvánvalóan lenne szabad kapacitás és igény is ezekre a műtétekre, ahogy a valóban sürgősségi ellátásra is. Azonban a Fidesz kormány egyszerűen nem finanszíroz többet. Az orvosok és az ápolók a dolgukat teszik, a betegek horribilis pénzeket fizetnek az eddig befizetett TB felül. Csak remélni merem, hogy a bevételbe a kórháznak is csúran cseppen valami, illetve a dolgozók is részesülhetnek belőle. A fideszes nagykutyák ugyanis rajtuk is élősködnek és röhögnek az egészen. Papcsák amúgy némi apró pénzért, 12 millió évente leszed a kórházról, azzal is, hogy véletlenül az ő ügyvédi irodája ad nekik jogi tanácsokat. Egészen tragikomikus például, hogy az ő irodájának ügyvédje tájékoztat arról is, ugyan tudják, hogy lejárt a közadatok átadásának a határideje, össze is készítették a szerződéseket, de addig nem adhatják oda, amíg az Országos Kórházi Főigazgatóság nem engedélyezi. Hmm. Szóval jól értem, hogy van itt ez a Fidesz. Igen. Így lerohasztott az egészségügyet. Bocsánat, az a kormány. Ugyanaz. És a Fidesz-KDNP kormány. Fidesz-KDNP lerohasztotta az egészségügyet. A kormány. A kormány, ami a Fidesz-KDNP most 15 éve. Lerohasztották az egészségügyet, és volt fideszes politikusok azon nyerészkednek, hogy gyorsabban kapsz ellátást, vagy normális ellátást kapsz, úgy, ahogy egy fejlődő államba kéne. Amerika. Hát... Igen, ez most egy fejlődő állam. Igen, úgy, mint egy nyugati helyen kéne kapnod. Nyilván ott is van, amit sokat kell várni, oké, értem, de hogy, és ezen nyerészkednek. Szóval igazából nekik kvázi még érdekük is, hogy ilyen szar legyen az egészségügy, és annál nagyobb pénzt lehet felszámítani, és annál nagyobb lesz a kereset arra, hogy normális ellátást kapj pénzért. És micsoda véletlen egybeesés, képzeld el, nem? Hogy, tehát, hogy a nem őt választottuk meg azért, hogy képviselje az embereket? Van egy ilyen. Volt egy időszak, amikor igen, amikor őt választották meg a zuglóiak, hogy őket képviselje, és aztán utána pedig egy véletlen egybeesés folytán, ahogy mondjuk nem sikerült megakadályozni a közegészségügynek a lerohadását, de cserébe sikerült támogatni a magánegészségügy felemelkedését, ő ebben a magánegészségügyben ebből gazdagszik. Ez még a magánegészségügynek számít? Ez most vagy? Hát ez a része, ez végül is magánegészségügynek számít. Minden annak számít, ami nem 2027-re ad először időponton. Lassan. Igen. Szerintem amúgy, hogy szavazunk amúgy meg megint kétharmaddal. Alapból milyen már ez, hogy van az állami ellátásban így itt van egy ilyen VIP osztály, és nem mondom, hogy ez feltétlenül egy olyan dolog, aminek semmi szín alatt nem szabadna léteznie. Nem azt mondom. De amikor azt látjuk, hogy ugye hát zsírra száll a por, teg a mentők nem tudják a mentős szolgáltatást fenntartani normálisan. Nincsen normálisan megszervezve, hogyha ide kell jönniük vidékről Budapestre, az azt jelenti, hogy akkor Budapesten nincs elég. De hát miért nincs elég? Nem akarnak mentősnek menni az emberek? Nagyon is valószínűleg akarnak mentősnek menni az emberek. Valószínűleg még mentőautót is lehetne venni. Sőt, itthon akartunk gyártani ugye mentőautókat. Nem tudom, lehet, hogy néhány el is készült. Tehát, hogyha minden jól működne a kórházban, hogy tudnád, hogy bemész, sürgősségi eset, abból például nem az van, hogy elküldenek oda, ahol éppen a baleset történt, tehát mondjuk neked kimegy a bokád, menni még tudsz, de hát azért mégiscsak, hát most mit csináljál? Menjél a házi orvosodhoz, vagy a központi kórházba, ami ezzel foglalkozik, vagy hát bemész a legközelebbi kórházba, ameddig elbicegtél, bemész, és ott elmondják, hogy sajnálom, itt nem láthatunk el, hiába laksz mondjuk ott, akkor se, mert nem feltétlenül ahhoz a kórházhoz tartozom, ami a legközelebb van hozzá. Egyre bonyolódik ez a rendszer, egyre kevésbé tudja ellátni a funkcióit, és akkor mellette látod, hogy van VIP osztály, hiába fizeted a TB-t folyamatosan, hiába látod, hogy mennyivel többet költenek rá, mint a büdös kommunista kormányok alatt. Sokkal többet költenek rá, mégis úgy tűnik, hogy nem sikerül fenntartani azt a szintet se. Folyamatosan zárnak be az osztályok, romlanak el az eszközök, 200 milliárdos mínuszban van az egészségügy, az év elején ezzel kezdi az évet, és mellette ott van a VIP osztály. És tényleg én is csak azt tudom mondani, mint a Hatházi Ákos, hogy remélem, hogy legalább aki ott dolgozik, és bennmarad a munkaidő után még a VIP osztályon dolgozni, az legalább több pénzt kap, és legalább jobban meg tud élni ebből. Például a nővérek, akiknek a bérrendezése nem feltétlenül ugyanúgy működött, mint az orvosoké. és nem pedig az egész a Papcsák Ferencnél és az üzleti körénél csapódik le. Hát, újabb nap, újabb fideszes pofátlanság, és még mindig ott tartunk, hogy ez hanyadik volt? Az 1500-adik? Jó, jó. Hmm. És még mindig magyarok milliói ezt azt mondják, hogy erre behúzom az X-et itt. Itt most itt ez az X, ez ide fog menni. Jó, de ő már nem és fideszes. Majd, amikor kórházba kell mennem, akkor meg Brüsszel... Rohadt Gyurcsány! Igen, igen, ott állnak, és még jó, hogy nem kell befizetnem azt a 200 forintos vizitdíjat. Igaz, hogy 2030-ra kaptam időpontot, de legalább az a 200 forintot megsporoltam. Na, menjünk haza, valószínűleg meg se érem, hogy megkapjam a csípőprotézisem, de hát ez jó kör volt, de legalább megvédenek a migránsoktól. De legalább nem táncolnak transvestiták az óvodában. Így van. Amúgy se akartak, de most már minden. Igen, igaz, hogy valószínűleg... De egyszer láttam, valószínűleg... hogy Amerikában táncoltak. Legalább azok nem táncolnak, igaz, hogy óvonők sincsenek nagyon, de az már az másik probléma. De vajon olyat lehet, hogy transvestiták se táncolnak az óvodában, és működik az egészségügy is? Hagyjál, hogy lehetne? Bocsánat. Istenem, bazeg, milyen álomvilágban élsz? Bocsánat, elfelejtettem, hogy az egyik kizárja a másikat. Tényleg, bazeg meg. De slipsi gondolkozás. Kurva életbe. Hát itt tartunk. Ez a helyzet, és akkor még el se jutottunk addig, hogy a gimnáziumokból hogy terelik ki az embereket. Hova terelik ki rögtön? Úgy van, hogy így kilépsz, és belépsz egy akkugyárba. Én... Sorra? Én... Ezt sem eszed. Úgy van, hogy így megszületik egy gyerek, ráraknak egy ilyen kobakot, meg egy kis csákányt, és az lítium bányába beküldi. Az jó. Nem lesz egy szakmája, nem? Gyártósori munkás. Mint régen voltak ilyen képzések, nem, hogy ahogy a munkanélküli hivatalba bementi, hogy kasszás, és akkor az ember azt gondolja, nem, hogy a kasszásnak úgy bárki elmehet képzés nélkül, amúgy pedig biztosan abból is ugye be kell tanulni, meg ott vannak dolgok, amit meg kell tanulni, de hogy és régen volt is ilyen bolti eladó képzés. És akkor most meg van az, hogy gyártósori munkás. Az is kell. Igen. Bár az lehet, hogy lesen automatizálva lesz a legtöbb helyen, de... Hát de olcsóbb egy vietnámi embert megfizetni. Még. A kínaiakat nem biztos, hogy olcsóbb megfizetni. Vietnám is jön fel amúgy nagyon. Aztán egyszer csak lehagynak minket. Ezt. Jó, de ők nem EU tagok. Ura, még... Akkor honnan fogunk szerezni olyan embereket? Ennyi mindenre ki kell majd még térnünk, Ádám. Elmondjam, hogy mit hisztizett a Drake megint? Hogy egy kicsit levezessünk. Á, mondd el! Ugye most már bíróságra vitte az ügyet. Igazi gangster, elvesztette a beefet tavaly, és sárt csinált belőle. Én nekem sose volt az az illúzióm, hogy a Drake az egy, nem, a senki Drake egy gangster. Ez a... Ő nem is próbálta magát eladni ennek. Nem, de hát ez annyira nevetséges, és most már látszik a beadvány ilyen 80 oldalas, és ilyen izék vannak benne, hogy a saját kiadóját perelte be ugyanaz a kiadójuk. Ah. Hogy boostolták, és úgy csinálnak, mint hogyha amúgy senkit se érdekelt volna az a dal. Aha. És még a saját kiadó is válszott, bazd meg Drake, te is egy csomót bífelti embereket, most mit hisztizel? Jó, nem ezt válszott, de kb. Aha. Ezt. Meg hogy Drake-be is nagyon sok pénzt beleöltek, miért csináltak volna ilyet? De Drake úgy csinálta, hogy mindenki csak azért érdekelt volna a szám, mert boostolták botokkal, nem azért, mert mindenki a kultúrában erről beszélt akkor. Ő maga hergelte ki azt amúgy, ő addig piszkálta Kendricket, amíg meg nem kapta, és utána most hisztizik és beperelt, és a bizonyítékokat nem csatolt. Oh. Meg ilyen youtuberek, hát, hogy a youtuberek is reagáltak rá, látszik, hogy össze van, össze minden. Egy háttérhatalmat sejt a Drake. Minden, ami annyira nevetséges, bazdmeg. Vigyázzunk, nehogy... Van a bíróság iratban, ilyen kommentek vannak kiragadva, hogy ezeket írták a kommentelő. Hogy lehet, bazdmeg, egy ilyen milliárdos világsztár, ekkora balfasz, elképesztő. Hogy lehet egy nála nagyobb milliárdos. Na, hát, látod, még nagyobb. Hogy látszik, hogy ezek a milliárdosok mindenük megvan, legalábbis a pénz tekintetében, meg siker tekintetében, lásd Elon Musk, lásd Drake, aztán ugyanolyan óvodás, törékeny egójú idióták, elképesztő. És arra se jönnek rá amúgy, hogyha így csöndbe ülne, akkor igazából már letett annyit, hogy igazából, hogy tehát így mindenki örülne neki, mert világsztár maradt. Már nem is érdekelne senkit ez a beef, de mindig ő hozza föl azzal, hogy nem ismeri az internetet, az, hogy beperelem azt, és még nem is őt, hanem a kiadóját, hogy beperelem őket, hogy elvesztettem a beefet. Már nyert volna, nyilván nem perelt, mert ő is már beefelt, amiben ő nyert, ott nem volt gond. Ott nem perelt. Ott nem perelt. Szóval ez ilyen, nagyon sok réteg van a balfasságának, és így néz, és jaj, miért? Még mémeket is idézett, azt hiszem megint. Bocsánat, készítek. Bírósági nézi majd, és így, na jó, itt tartunk. Elon Musk kartlendít, a Drake meg elvesztett egy rap battle-t, és bíróságra megy. Tényleg, az ez a 2020-at, ez fantasztikus. Sajnos mi nem vagyunk se Elon Musk, se Drake, úgyhogy még rászorulunk a közösségi finanszírozásra is. Úgyhogy, hogyha úgy érzitek, hogy támogatnátok a csatornák munkásságát, akkor azt megtehetitek Patreonon, a kopaszsimpánz.hu-n, hogyha vásároltok valamit a remek termékek van közül. Van egy kuponkod, bemondtam a Focus Support videóban, itt nem mondom el. Csináltam egy 10%-osan. Tényleg? Ah, csak wow. Annak, aki eljutott odaig a videóban. Akkor nézzétek meg a Focus Support videót. Tudtok minket támogatni, hogyha az ipon.hu-n vásároltok, és a jól van ez így kuponkódot beírjátok, és a, hát leginkább azzal, hogyha feliratkoztok, meg hogyha néztek minket, és úgy, ahogy mi nem vagyunk Elon Muskok és Drake-ek, úgy ti se legyetek. Ezt tudom javasolni mindenkinek. De gazdagok lehettek. Gazdagok lehettek, csak nem kell hozzá gyerekes hisztigépnek is lenni, vagy esetleg élősködni másokon. Az se kell. Nem tudom, ki csinálja. Van mondjuk az országon egy 2000 fős társulat, akin eszemlít ez a leírás, de mindegy. Igen, a háttérhatalom. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.